حدیث 285 عن انس رضی الله عنه کسی انس خودش راضی بود ان رجلین من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم خرجا من عند النبی صلی الله علیه و سلم فی لیله مظلمه دو ظلامش حوالت پیغمبری صلوات خود لیبن شنک پیغمبری درکتن صلوات خود لیبن الشبکه طاری و معهما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیهما و کی دو گلوپا الگلوان بون براهی کوان بوان رونت کرد فلما افترقا وقت جیگ ببون صار مع كل واحد منهما واحد هر ایک شوانا ایک مالگل ابا کرامتک بو خود تعالی دایوان خود تعالی وصا ریکوان بوان رون کری پشتی جیگ ببون خود تعالی وصا حس کر هر ایک شوان ایک شوان هر دو گلوپا اب مین تلگل حتى أتى أهله حتى شوية نوف بچيكتو